Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Ni mimi Abdushakur. Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 11 Februari 2011. Na katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya tangazo la Mubarak kusema haondoki bado. Je, hii imetokana na nini wakati kila mtu alikuwa akisubiri tangazo la kihistoria? Sasa ndani ya watu wa serikali iliyopo sasa hivi nafikiri kuna mvutano, na kila mdau nafikiri ana maslahi yake. Sasa inawezekana mvutano wa nguvu hizo ndio umemfikisha kuweza kufanya hata ukaidi ambao nafikiri ni hali ya juu sana, ambao unafanya swala zima mgogoro uchukue sura mpya. Shirika la fedha duniani IMF linaonya kwamba kuna ishara ya mzozo wa kiuchumi kujitokeza tena. Na katika VOA mitaani hii leo, wakazi wa Kinshasa wanatoa maoni yao juu ya kujipodoa wanawake na sabuni na mafuta ya hatari yenye hydroquinone. Hizo ni baadhi tu ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Wewe msikilizaji popote pale ulipo, unaweza kutuma ujumbe wako SMS juu ya ripoti zetu nambari 0778030209. Kwa wale walioko Tanzania, nje ya Tanzania, nambari ya kujumlisha 255778030209. Tusome ujumbe wako kabla ya kuondoka hapa. Kwanza habari za dunia. Somaji Sunday Shomari. Rais wa Misri Hosni Mubarak akikaidi matakwa ya maelfu na maelfu ya waandamanaji wanaomtaka ajiuzulu mara moja baada ya kuwa barabarani kwa siku 18 mfululizo. Rais Mubarak alihutubia taifa jana usiku akisema kwamba atakabidhi baadhi ya madaraka yake kwa makamu rais mpya Omar Suleiman. Bwana Mubarak amebaki na nguvu za kuvunja bunge, kufuta serikali na kurekebisha katiba. Baadaye hiyo jana, balozi wa Misri hapa Washington amekiambia kituo cha CNN kwamba Suleiman ni rais wa muda wa Misri kwa hivi sasa. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametangaza mpango mpya wa dola bilioni 1.2 kwa ajili ya kubuni nafasi za ajira alipotoa hotuba yake ya pili ya taifa hiyo jana. Bwana Zuma aliliambia bunge kwamba anahimiza kila sekta kubuni nafasi za kazi na kusema kila mchango utasaidia. Amesema serikali pekee haiwezi kubuni nafasi za kazi. Lazima ishirikiane na wafanyabiashara, vyama vya wafanyakazi na majimbo ya wananchi. Na White House inasema mjumbe maalum wa Marekani kwa Sudan Scott Gershon anaondoka kutoka wadhifa huo na amechaguliwa kuwa balozi mpya wa Marekani nchini Kenya. Bwana Gershon anabadilishana wadhifa baada ya kusaidia kuweka vigezo muhimu vya kufanyika kwa amani kura ya maoni ya Sudan mwezi uliopita, ambapo raia wa kusini walipiga kura nyingi kujinyakulia uhuru na kujitenga kutoka kaskazini. Aida Isa atusomea ripoti kamili. Katika taarifa ya White House iliyotolewa jana jioni, inaeleza kwamba hatua hiyo ya Gershon haiashirii kuwa utawala wa Obama unajitenga na changamoto nyingi ambazo bado zipo huko Sudan. Bwana Gershon amekuwa mjumbe maalum kwa Sudan kwa takriban miaka miwili. Yeye ni jenerali alostaafu wa jeshi la wanahewa, na katika miaka yake miwili awali jeshini alitumika huko Kenya akifanya kazi pamoja na jeshi la wanahewa la Kenya. White House inasema Bwana Gershon pia anazungumza Kiswahili. Marekani inasema itasawazisha uhusiano wake kibalozi na Sudan mara tu matokeo ya kura ya maoni ya Sudan Kusini yatakapoidhinishwa. Maafisa huko Sudan Kusini walitoa matokeo rasmi ya mwisho wiki hii yakionyesha kuwa takriban 99% ya wapiga kura walichagua kutaka kujitenga na Sudan Kaskazini. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amesema anayakubali matokeo ya kura ya maoni ambayo yanamaanisha kuwa ifikapo mwezi Julai, taifa hilo ambalo ni kubwa zaidi barani Afrika litagawika pande mbili. Kaskazini na kusini bado wana matatizo mengi ya kusuluhisha, ikiwa ni pamoja na masuala ya mipaka, maji, mapato ya mafuta na hatima ya eneo lenye utajiri wa mafuta la Abyei ambalo liko katikati ya nchi hiyo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa Washington DC. Polisi huko Sudan wamekamata kiongozi maarufu upinzani Mariam Alamahdi hiyo jana, wakati akijaribu kupigania kuachiwa kwa waandamanaji wanaopinga serikali waliokamatwa mwezi uliopita. Mashahidi wanasema Bi Alamahdi alikamatwa jana katika mji mkuu Khartoum wakati yeye na wanaharakati wengine walipojaribu kupeleka waraka wa kuachiwa watu hao kwa maafisa wa serikali. Wanachama wa chama cha Umma walisema polisi walimkamata muda mfupi baada ya kutoka kwenye gari lake. Walisema kuwa maafisa wa usalama walimpandisha kwenye gari lao na kumzungusha kwenye mji huo kabla ya kumwachia huru. Wanajeshi 11 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefunguliwa mashtaka kwenye mahakama moja ya kijeshi katika mji wa mashariki wa Baraka jana kwa kubaka wanawake 50 mwezi uliopita katika jimbo la Kivu Kusini. Kesi hiyo inategemewa kuchukua siku 10. Wanajeshi hao, ikiwa ni pamoja na Luteni Kanali Kibibi Mutwara, wameshtakiwa kwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu. Wanatuhumiwa kuwabaka wanawake hao siku ya mkesha wa mwaka mpya katika mji wa Fizi. Kumekucha Afrika, matangazo ya alfajiri ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito bado inatupeleka huko huko Misri, ambako Rais Husni Mubarak ameshangaza ulimwengu jana usiku aliposema hatoacha madaraka hadi mwezi wa Septemba na kumpatia makamu rais wake baadhi ya mamlaka ya uongozi. Tangazo lake kwenye televisheni ya taifa limewakasirisha sana waandamanaji wanaoipinga serikali, ambao walikuwa wakisubiri kwa hamu kumsikia rais akitangaza kujiuzulu kutoka madarakani. Luis Ramirez ametuletea ripoti kutoka Cairo na somo hapa na Aida Isa. Hotuba ya Rais Mubarak ilifuatiwa na makelele na kuvunjika moyo kwa waandamanaji kwenye uwanja wa Tahrir huko Cairo siku ya jana. Wengi walivua viatu na kuinua juu kama ishara ya hasira ya utovu wa adabu kwa kiongozi wao. Matumaini yao yalipata nguvu mapema jana pale kamanda wa jeshi alipohutubia na kusema rais mwenye umri wa miaka 82 atatekeleza madai yao. Waandamanaji wanamtaka Mubarak ajiuzulu mara moja, lakini hawakumsikia akisema hivyo alipohutubia taifa jana usiku. Albayan rakam 1 min almajlis al-a'la lilquwat al-musallaha intilaqan min mas'uliyat al-waltizam. Bwana Mubarak anasema anamkabidhi baadhi ya madaraka yake makamu rais wake mpya na kusema ataendelea kufanya kazi kukamilisha utaratibu wa amani wa kukabidhi madaraka baada ya zaidi ya miaka 30 madarakani. Hakueleza ni madaraka gani anamkabidhi makamu wake, na alisema hatokubali kamwe kuhimizwa na nguvu za kigeni kuondoka. Uchaguzi wa rais umepangwa kufanyika mwezi wa Septemba, na Bwana Mubarak alisema kwa mara nyingine tena kwamba hatogombania tena kiti hicho. Makamu rais wake Omar Suleiman aliwahutubia pia wananchi muda mfupi baadaye na kuwahimiza waandamanaji kwenda nyumbani na kuanza kufanya kazi. Waandamanaji inavyoonekana hawakukubaliana na wito huo, na maandamano makubwa kabisa yanatazamiwa hii leo baada ya sala ya Ijumaa. Naam, sasa Abdul Shakur Abud, kama tunavyofahamu dunia nzima imepigwa na butwaa kutokana na tangazo hilo la Hosni Mubarak. Kwani inaonekana mapema jana watu wengi waliamini kutotokea mabadiliko. Je, nini hasa kilichotokea na huu mzozo unaelekea wapi sasa? Kwa kweli Sunday watu walipigwa na butaa, kwani kulikuwa na sherehe kubwa huko Misri kabla ya tangazo hilo, kutokana na ishara kwamba huenda Mubarak akaondoka. Nimezungumza hivi punde na Charles Bwenge, mhadhiri wa chuo kikuu cha Florida, na yeye anatuchambulia. Kiangalia butwaa hii kwa hakika ni kama imeleta sura nyingine ya mgogoro ambao nafikiri sasa hivi ni kama siku ya 18, umeingia katika siku ya 18. Na uangalia katika hali kwamba ni hali tata, ni tete, na nafikiri inaelekea kwenye kuleta uhatari wa aina fulani katika mgogoro, kuchukua sura nyingine ambayo ni hatari zaidi. Na unafikiri Mubarak kwa nini amekataa? Maana kiko kama anakaidi, tena vile vile katika hotuba yake amesema hatokubali kulazimishwa na nchi za kigeni na hakusikiliza maoni ya wananchi. Maana yake anasema atafanya mabadiliko ya kibaki pale pale. Ndiyo kabisa. Ya ni kweli. Nafikiri kina ukisikiliza kwa makini hizi habari tunazozipata, tunazoziangalia kwenye vyombo vya habari, inaelekea nafikiri kuna mvutano katika ngazi tofauti katika serikali yake, katika kati ya watu wake wanaomzunguka, na pia katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kuhusiana na Marekani. Ninafikiri kama unavyofahamu, kuna wadau wengi katika swala la Misri. Kuna wale viongozi na serikali za Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, ikiwa ni pamoja na Israel, na wakati huo huo kwa upande mwingine kuna Marekani. Na sasa ndani ya watu wa serikali iliyopo sasa hivi, nafikiri kuna mvutano, na kila mdau nafikiri ana maslahi yake. Sasa inawezekana mvutano wa nguvu hizo ndio umemfikisha kuweza kufanya hata ukaidi ambao nafikiri ni wali ya juu sana, ambao unafanya swala zima mgogoro uchukue sura mpya. Hiyo inaonyesha kwamba anatafuta wakati ili watanzue. Lakini ukiangalia upinzani vile vile umegawika kidogo huko Misri, na je, unafikiri waandamanaji leo wamesema watajitokeza kwa wingi, ikiwa hali imebadilika itaelekea wapi sasa? Nafikiri ni kweli kabisa kwamba waandamanaji wanaweza kujitokeza kwa wingi sana, kwa sababu Rais Mubaraka amekuwa anachukua hatua ambazo ni kama nusu nusu. Utakumbuka walipoanza wao dailao kubwa sana ilikuwa ni kwamba atie madaraka, lakini akajaribu kuwaridhisha kwa kufanya mabadiliko, akaweka akateua makamu wa rais, hawakuridhika na hiyo, na sasa leo amekuja anakukasimu madaraka akifikiri kwamba atawapoza. Kumbe pengine angekuwa amekasimisha madaraka tuseme kama wiki moja iliyopita, wananchi pengine wasingekuwa na hasira kama ambayo wanayo sasa hivi, kwamba mgogoro umechukua mpaka siku kama hizo 18 na anajaribu kuwalambisha lambisha sukari huku na huku. Kumbe labda angekuwa amechukua hatua hii mapema, pengine wasingekuwa na hasira. Sasa tunafikiri siku ya leo hatujui itakalotokea, lakini nafikiri unakuelekea ni kubaya zaidi, na naweza kama wachambuzi wengine wanavyoangalia masuala ya huenda ikawa jeshi likaingia kati. Na je, Marekani, mtu sasa aliuliza, Marekani inaonyesha haina ushawishi wowote? Manake Barack Obama katika hotuba yake mapema jana alisema kwamba kuna historia iko njiani natendeka. Kwa hivyo inaonekana kuna ukosefu wa habari zinapashana hapa. Ninafikiri kilichotokea hapa, wakati mwingine intelligence inaweza kwenda mrama, huenda ikawa habari ambazo zilikuwa zimewafikia katika ofisi ya serikali ya Obama, huenda ikawa zilikuwa hazina uhakika wa 100%. Kwa hiyo nafikiri na yenyewe inaongeza utata mwingine, na ni hali tete, na nafikiri itakuwa ni doa kubwa sana katika utawala wa serikali ya Obama kuhusiana na masuala ya nchi za nje. Charles Bwenge wa Chuo Kikuu cha Florida akizungumza na Sauti America kutoka huko Florida. Unaweza kusikiliza zaidi mahojiano hayo katika tovuti yetu voaswahili@voanews.com. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Wapenda wasikilizaji, msikose kutuandikia voaswahili@voanews.com, na msikose kutembelea Facebook ambapo unaweza kupata habari zaidi ya VOA. Lakini sasa habari za dunia. Umoja wa Mataifa unasema ghasia za baada ya uchaguzi huko Ivory Coast zimesababisha vifo vya karibu watu 300. Hamdun Toure, msemaji wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa huko Ivory Coast, alisema jana kwamba watu 22 wameuawa huko Abidjan katika wiki iliyopita. Amesema hiyo inafikisha jumla ya waliofariki tangu katikati ya Desemba kufikia 296. Msemaji wa White House Robert Gibbs amesema Marekani ina matumaini mazungumzo mapya ya amani kati ya Pakistan na India yatakuwa na matokeo mazuri. Gibbs aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba Rais Barack Obama alizihimiza pande hizo mbili kuendeleza mazungumzo kati yao. India ilisimamisha mazungumzo ya amani mwaka 2008 baada ya mashambulizi ya Mumbai yaliua zaidi ya watu 160. Meli moja ya uvuvi ya Korea Kusini imerudi baharini siku moja baada ya kuchuhuru na maharamia wa Somalia. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini imesema meli hiyo inaelekea kwenye bandari ya Mombasa na itafika huko Februari 16. Wafanyakazi 43 wa meli hiyo, wengi wao ni wa Kenya. Meli hiyo iitwayo Keumi ilishikiliwa karibu miezi minne na maharamia wa Somalia. Na sasa tukielekea katika ripoti za waandishi wetu, kesi ya Filbert Chebeya, mwanaharakati wa haki za binadamu na mshindi wa tuzo ya Reebok Human Rights huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, aliyefariki June 2 mwaka jana katika mazingira ya kutatanisha, inasikilizwa sasa. Ilisikilizwa jana huko Kinshasa. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wetu Salemu na Milongo, ambaye anaanza kueleza hali ilivyokuwa ndani ya mahakama. Maafisa wa polisi ambao waliweza kujieleza mbele ya mahakama waliweza kuitishwa ili kutoa mwangaza zaidi, kwa sababu tofauti ilitokana na kwamba inspekta mkuu wa polisi ambaye alitajwa kwamba yeye ndiye alihusika na mauaji ya Chebeya alikanusha kwamba hakumwalika ofisini mwake Floribert Chebeya. Kwa hiyo majaji walitaka kufahamu kuhusu kazi ama matumizi ya muda wa tarehe mosi Juni, siku ambayo Floribert Chebeya alipotea na baadaye akakutwa amefariki, aliweza kutumia vipi siku hiyo, yani watu gani alikutana nao na ni mawasiliano gani aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndio ilikuwa kilele cha kikao cha kesi nzima ya Floribert Chebeya. Na licha ya maafisa hao wa polisi ambao kwa kweli hawakufahamisha kitu gani kilichotokea siku hiyo, lakini ufafanuzi zaidi umetolewa na wataalamu wa makampuni ya simu ambao walikuja kuelezea kwamba siku hiyo maafisa wa polisi waliweza kuwasiliana na Chebeya, na miongoni mwa maafisa hao ni mshukiwa mkuu huyo Kanali Daniel Mukalai, ambaye alimpigia Chebeya simu asubuhi na baadaye wakawasiliana. Sasa baada ya kutajwa majina ya vigogo wa juu wa polisi kuhusiana na kifo cha Chebeya, kesi hii imeonyesha sura gani kwa wanaharakati na wananchi wa DRC kwa ujumla? Kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu ni kwamba sheria ya Kongo imepewa changamoto kubwa kutokana na kesi ya Floribert Chebeya, mtu ambaye alikuwa maarufu sana. Na wakati alipofariki kwa kweli Wakongo walihisi kwamba alikuwa ni mtu aliyejulikana na watu wengi, kwa sababu mwengu mzima uliweza kufanyia kelele kuhusu kifo chake na kuomba kwamba uchunguzi na kesi yake iwe ya wazi ambayo itaweza kuharibisha pande zote. Na nafikiri hadi kufikia sasa mahakama ya kijeshi imekuwa na changamoto kubwa kabisa katika kuhakikisha kwamba kesi hiyo inaendeshwa vizuri. Saleh, je, washutumiwa kutoka jeshi la polisi nao walikuwepo hapo mahakamani wakati kesi hii ikisikilizwa? Kulingana na jinsi kesi inavyoendelea, washukiwa ni wanane, lakini watano ndio walipo wanaosikiliza kesi yao na watatu walitoroka. Na miongoni mwa wale watatu kumeaminika kwamba mmoja ambaye pia alikuwa inspekta wa polisi huenda yeye ndio aliweza kutekeleza mauaji hayo. Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu huko Kinshasa. Na mkuu wa shirika la fedha la kimataifa IMF anaonya kuwa kuna uwezekano kuibuka mzozo mwingine wa fedha duniani ikiwa mfumo wa fedha duniani hautorekebishwa. Sasa Abdul Shakur Abud, ripoti ya mwandishi wetu Susan Presto inaeleza kitu gani? Mkurugenzi mkuu wa IMF Dominic Strauss-Kahn amesema japo uchumi wa dunia unafufuka kwa wakati huu, lakini mfumo wa fedha wa kimataifa bado unahitaji mageuzi. Global imbalances are back, large and volatile capital flows, exchange rate pressures. Ukosefu wa uwiano sawa umeanza kurudi tena. Misukosuko na viwango vikubwa vya biashara ya fedha, shinikizo la viwango vya kubadilisha sarafu na ukuaji wa haraka wa fedha za akiba ni matatizo yanayojitokeza tena. Na ninaamini kuwa yasipotanzuliwa, basi matatizo haya yanaweza kupanda mbegu za mzozo mwingine. Wachambuzi, ikiwa ni pamoja na mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa ya uchumi ya Peterson, bwana Fred Bergsten, alitoa hoja ya kuchukua hatua kuanzisha taasisi za kikanda ambazo zitaweza kufanya kazi na IMF ili kuzuia kuzuka kwa mizozo ya siku za usoni. I think it's fair to say that Europe's response to its current crisis. Nadhani ni sawa na kusema kuwa namna Ulaya inavyoshughulikia mzozo wake wa sasa huenda kukapelekea kubuniwa kwa shirika la fedha la Ulaya. Pengine hawatotumia jina hilo kueleza taasisi hiyo. Lakini ikiwa anatembea kama mbwa, basi ni mbwa tu. Bergsten anasema ushirikiano wa IMF na Ulaya umekuwa mfano mzuri, akiongeza kusema kuwa Asia pia inasonga mbele kubuni shirika lake kama hilo, lakini kwa polepole zaidi. Bwana Shroskan alikiri kuwa kumekuwepo na ukosoaji wa haki kwamba IMF ilishindwa kutoa onyo la mapema la mzozo wa fedha duniani. Anasema ukosoaji huo umelifanya shirika hilo kuimarisha mfumo wake wa kufuatilia hali ya mambo kwa karibu zaidi. Lakini pia alitetea IMF akisema pale shirika hilo linapoeleza wasiwasi unatokea, serikali huwa hazitaki kuwasikiliza kwa sababu serikali zina tabia ya kuchukulia mambo kwa muda mfupi tu. In most cases what we say is we see problem down the road, but what's down the road for mara nyingi tunachosema ni kwamba tunaona matatizo siku za usoni, lakini kile IMF inachokiona kitatokea siku za usoni ni tukio la karne nzima katika mpangilio wa kisiasa. Jopo la wachambuzi katika makao makuu ya IMF lijadili pia juu ya jukumu la sarafu ya IMF yenyewe katika kuleta uwiano katika uchumi wa dunia. Akiba IMF ya kimataifa inajulikana kama SDR au Special Drawing Rights, na thamani yake inategemea sarafu nne za kimataifa, nazo ni euro ya Ulaya, yen ya Japan, sterling pound ya Uingereza na dola ya Kimarekani. VOA mitaani. Katika VOA mitaani hii leo tunaungana na mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwanamilongo, ambaye anaangalia matumizi ya sabuni na mafuta yenye hydroquinone katika kujipodoa kwa wanawake wa mji huo. Je, hali hiyo imesababisha wanawake kugeuza ngozi yao na wakati huo isababisha kansa ya ngozi kwa wengine? Nini wakazi wa Kinshasa wanachosema kuhusu kujipodoa kwa wanawake? Mimi nimeitwa kwa jina ya Ramule Rashidi. Mimi binafsi nitasema ya kwamba wanawake wanatumia ile hydroquinone ni kuhakisha wangare, na wakisha ngara ile itawapatia tamaa kwa wanaume wawapende. Hakika tunajua kama ile ni mbaya. Ni mbaya kwa kutumia ile mabitu, gisi wa madoktari wamesema eti tabapatia mashauri hata mtu wa kutumia ile mafuta ungare ufate mwili sawa mzungu kama bwana. Hakika hata kupenda kwa ajili tu ya kukuoa kuwe mzungu, bwana anatafuta ni tabia kuikuwe mzuri. Hakika haiko mzuri kwa mwanamke kujipaka ile mafuta. Ile mafuta italeta shida, na ile shida itafikia na atafikia kupata ile cancer na atakufa. Bale banchaka ba kutia produit ku mwila iko mbaya. Ba produit ya hydroquinone ifale batiake busiku. Busiku pa busiku iko mzuri. Kutia mchana inakuwa mbaya na soleil inaribishaka mwili. Bon ku douche bale banchaka ba hydroquinone na ba conseil batiake busiku. Mimi ni bwana Amis bin Ocha. Naona wazi kama wanawake kama wanapaka mafuta kwa ajili ya kujipodoa ni zaidi wanatia mwili wao ni biashara kwa wanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu kunakuwa mateso mingi kwa nchi zaidi ya kidemokrasia ya Kongo, makazi inakosekana, wanawake wanakuwa wanajihuzisha mwili wao wenyewe. Na kunakuwa mahala mengi hapa katika mji wa Kinshasa unakuwa na mafasi ambao watu wako wanajihuzisha. Basi hata jihuzisha kama haiko mzuri, na anaona rangi ya nyeusi si nzuri, afadhali ajipodoe, atie hydroquinone kumwili hivi mwili wake uwe mweupe, mwanaume akaja basi amuone kama mwanamke mwenye kufaa, basi ndio anamchukua kwa haraka. Mimi ni dada Francine Musongo. Kupaka mafuta kwa wanawake haiko mbaya, ni anjo na kwa mbaya. Naweza kuwa mweusi, kama upakae mafuta utakuwa na mwili mwa mubaya, inakuwa saa inakuwa na vumbi. Ni kwa nini atasema mafuta iko mzuri lakini nia ndio mbaya. Kwa wenyewe wanatumia mafuta inakuwa na hydroquinone. Mimi sizani zaidi ya kama watu wenye wanapata makanser juu ya mafuta iko tu ya hydroquinone. Bon, ya hydroquinone taleta shauri kusema watumie hayo usiku mchana hapana, kwa sababu tuko na klima mwa iko mzuri, tunakuwa na jua kali itaribisha mwili. Kwa usiku inakuwa mzuri. Lakini kuna kwa watu wenye wanavaa makanser kama hii tunaitaka mingi tampon kumachafu kuhuso, wanatumia njoma mafuta ya nguvu kabisa, wanafaa mamelange. Ila hiko mzuri. Na mwanamke kujipodoa hiko mbaya, tunajua kama mwanamke ni kiumbe ampasha kufurahisha mwanaume. Wanawake wanajipodoa kwa ajili ya kujifanya warembo, na sijui kama wale wanawake wa ndoa kama wao wanaweza kuruhusiwa kufanya hivyo, kwani ameisha kumfurahisha mume wake, lakini tena atataka tena wafurahishe wanani, hii sijui. Lakini mambo muhimu zaidi ni hatari za madawa kama hayo yanayotumiwa. Gisi wale dada zangu waliweza kusema kwamba haifai kutumia mchana dawa hiyo, basi tunaona kwamba ni dawa ambayo ina mambo mengi sana. Basi ningewashauri tu wanawake, hasa wale wa ndoa, kuacha kabisa kutumia madawa kama haya. Hakika mwenzangu amesema mzuri. Wewe mwanamke ulishakuwa na bwana wako mmoja, bo ule bwana ukakuwa mbaya, ukakuwa mbaya, ule bwana anishajua tu kama alikupenda, ndio maana mlifikia mnafaa ndoa, eti unapasha tena kujipodoa tena ya kupita kipimo, hivi inakuwa tena shida, ufikie na ugonjwe tena. Ukishagonjwa mbona bwana atapata shida? Haina maana tena kujipodoa tena zaidi ya kupita kiasi, haina mzuri. Huyo alikuwa ni mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo katika jiji la Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiangalia matumizi ya sabuni na mafuta yenye hydroquinone katika kujipodoa kwa upande wa wanawake wa jiji hilo. Na SMS ni kutoka Doto Masalu wa Bariadi. Umoja wa Mataifa mko wapi? Tizama Misri, tizama Ivory Coast, mambo yanakwenda kombo. Haya, Mubarak juzulu ili mizozo nchini kwako iweze kupungua. Huyu ni Sayenda Kalabaga Mabula wa Bariadi, Tanzania. Jamani, wanyanajeshi wa DRC mtabaka dada zenu mpaka lini? Mashtaka na adhabu kali chukuliwe dhidi yenu. Pascal Mbugani, mkulima wa Ushirombo. Naye Fabiani Papa Faraja wa Ushirombo anasema, Sudan umesamehewa na Marekani. Usirudie tena kuhifadhi watu wenye nia mbaya, yasije akakukumba tena. Nguvu itumike kumngoa Mbarak madarakani. Chatu Makili wa Morogoro. Haki haiombwi bali hutafutwa. Wa Misri msilale mpaka kieleweke. Huyu ni Mwanankamba Kilumunika wa Ihusi Bariadi. Rais Hosni Mubarak wa Misri akikaidi matakwa ya maelfu ya waandamanaji wanaomtaka ajizuru mara moja baada ya kuwa barabarani kwa siku 18 mfululizo. Rais Mubarak alihutubia taifa jana usiku akisema kwamba atakabidhi baadhi ya madaraka yake kwa makamu rais mpya Omar Suleiman. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametangaza mpango mpya wa dola bilioni 1.2 kwa ajili ya kubuni nafasi za ajira alipotoa hotuba yake ya pili ya hali ya taifa hiyo jana. Polisi huko Sudan wamekamata kiongozi maarufu wa upinzani Mariam al-Mahdi hiyo jana wakati akijaribu kupigania kuachiwa kwa waandamanaji wanaopinga serikali waliokamatwa mwezi uliopita. Wanajeshi 11 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefunguliwa mashtaka kwenye mahakama moja ya kijeshi katika mji wa mashariki wa Baraka. Ni hayo tu tuliokuwa nao hii leo Kumekucha Afrika. Wapenda wasikilizaji, asanteni kuungana nasi alfajiri kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na watayarishaji wa matangazo, mwongozo wa matangazo Aida Isa, hapa studio Sunday Shomari, mimi Abdushakur Abud nikisema msikose kusikiliza matangazo yetu ya leo jioni saa 1:30, na msikose kuungana nami kesho maswali na majibu. Kwa herini. This program has come to you from the Voice of America, Washington.